Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Goddag med dig, Morten Dahlin. Ja, Martin, han spillede fodbold. Ja, det er det. Jeg kan godt huske ham. Jeg kan udmærket godt huske ham. Han sidder fast i mit hoved, men du sidder endnu mere fast i mit hoved. Og her er du. Morten Dahlin, indfødsretsord for Venstre. Ja. Jeg har fået at vide, vi ikke har så frygtelig lang. Ikke lige så god til fodbold som Martin Dahlin. Ah, det er også svært. Han kunne noget. Ja, han scorede mange mål for Blackburn. Han kunne noget. Ja, du er bedre til det end mig. Det skal du have. Men jeg har fået at vide, at vi har en bagkant klokken 13 minutter over. Så det er derfor, jeg bare startede direkte på dig. Undskyld, mit host. Det, vi skal snakke om, det er det her lovforslag fra regeringen om, at man skal kunne tage statsborgerskab fra folk, der har kæmpet for Islamisk Stat i Syrien. Det er både folk, der har dobbelt statsborgerskab. Regeringen åbner også op for, at det kan være folk, der kun har dansk statsborgerskab. Og det skal kunne, det skal være ministeren, der kan vende tommelfingeren op og ned som en anden romersk kejser til, om nogen skal fratages deres statsborgerskab. Det skal vi snakke om nu. Og jeg ved, at du støtter, Venstre støtter det her med, at det er ministeren, der træffer den beslutning. Hvorfor går I ind for det? Ja, og der kan jeg jo starte med at sige, at jeg er ikke helt enig i din analogi med den romerske kejser. Vi mener, det er rigtigt, at den her beslutning ligger hos den udøvende magt, altså Udlændinge- og Integrationsministeriet. Og der er den øverste ansvarlige for det ministerium, jo sådan set ministeren. Og vi synes, det er en klog idé, at det ligger der, og ikke for eksempel i et folketingsudvalg, fordi for det første sikrer vi, at det ikke bliver genstand for sådan en politisk behandling og politisk forhandling. Og derudover så sikrer vi, at den person, der i sidste ende har ansvaret for det her, han skal stå til ansvar over for nogle forvaltningsretlige principper og også over for ministeransvarlighedsloven. Og det kan man, hvis man er minister, og derfor synes vi, det ligger rigtigt der. Ja, og det, der er ved det, det er jo, at man deler magten op. Meningen med at have en tredelt magt, som vi har i Danmark og i den vestlige verden, det er, at de forskellige magtinstanser kan holde hinanden i skak. Der er en lovgivende magt og en udøvende magt og en dømmende magt, og her der giver man så den udøvende magt lov til også at være den dømmende magt. Kan du ikke forklare, hvorfor det er smart? Hvorfor er det smart? Altså, det er jeg ikke enig i, at man gør. Altså, der sker rigtig mange administrative beslutninger rundt omkring i Danmark hver evig eneste dag. Og jeg vil jo sige... Om statsborgerskab? Nej, det gør der ikke. Det væsentligste her er sådan set to ting. Et, for os er det rigtig, rigtig vigtigt at holde de her mennesker væk fra dansk jord, fordi det udgør en reel sikkerhedsrisiko. Vi ved, at de her fremmedkrigere, folk, der er blevet trænet og selv har været fremmedkrigere, det udgør en stor sikkerhedsrisiko for Danmark, og derfor ønsker vi sådan set ikke at have, at de sætter deres, derfor ønsker vi, at de sætter deres ben på dansk jord. Og så den anden del, det er jo, du kan jo ikke kun tage den del med omkring den administrative frakendelse, fordi der ligger jo sådan set i lovforslaget, at man har mulighed for at få prøvet dommen ved en domstol efterfølgende. Mm. Så det der med, at der ikke er nogen domstolsafgørelse indover, det er simpelthen ikke rigtigt. Det er der sådan set her. Det er en lille smule falsk kun at tage den ene ting med omkring den administrative bedømmelse, uden også at tage muligheden for at få det prøvet ved en domstol med. Det er der med i lovforslaget, og det er ekstremt vigtigt for Venstre. Og hvis jeg må uddybe... Ja, det er bare fordi, mit hoved eksploderer af spørgsmål, jeg gerne vil stille dig, jo mere du snakker, men bare fortsæt. Jeg vil uddybe en enkelt ting. Jo. Det er jo, at i Venstre synes vi sådan set ikke, at den adgang til en domstol, der ligger i lovforslaget, er nok. Vi ønsker rent faktisk at sikre, at det ikke bare bliver en teoretisk adgang til en domstol, men rent faktisk også en reel adgang til en domstol. Mm. Og det gør vi blandt andet ved, at man skal have en dispensationsbestemmelse ind, så man kan få dispensation på den der tidsfrist på 4 uger for at få det til en domstol. Fordi vi mener, det er vigtigt, at hvis man er uenig i den administrative bedømmelse, jamen så skal man have mulighed for at få det for en dommer. Ja. Okay, tak for svarene, og nu har jeg nogle spørgsmål. Selv tak, Brian. Hvad hedder det? Du sagde, at det udgør en sikkerhedsrisiko, at de kommer til Danmark. Hvilken sikkerhedsrisiko udgør det, at der render terrorister rundt? De har udført terror, må man gå ud fra, i kriger for Islamisk Stat. Hvilken sikkerhedsrisiko udgør det at have terrorister rendende rundt, som du ikke aner, hvor er? Jamen altså, at have folk, der har kæmpet som fremmedkrigere for terrororganisationer, rendende rundt frit i Danmark, det synes jeg er ret åbenlyst. Jamen, mit spørgsmål gik mere på, at du vil ikke have dem til Danmark, så vil vi vide, hvor de var, men så vil de så også være i Danmark. Men når du så ikke vil det, alternativet er så, at du har terrorister rendende rundt, som du ikke aner, hvor er. Hvilken sikkerhedsrisiko udgør det? Og det udgør jo helt bestemt, altså prøv at de her mennesker udgør en sikkerhedsrisiko, uanset hvor de er. Det er nogle af de farligste mennesker på planeten, de har kæmpet mod alt det, som vi i Danmark og som folk står for, frihed, demokrati, alt det der, det har de kæmpet imod. Så det er nogle af de farligste mennesker i verden. Så selvfølgelig udgør det en sikkerhedsrisiko, uanset hvor de er. Det vi bare siger, det er, at vi bliver nødt til som Folketing at gøre alt, hvad vi kan, selvfølgelig inden for retsstatens principper, for at de her mennesker, de ikke kommer til Danmark. Og derfor synes vi, at det er fair nok, at dem, der har dobbelt statsborgerskab, der fratager vi dem deres danske statsborgerskab, når de for eksempel har kæmpet for... Men Morten Dahlin, du får det til at lyde som om, at hvis de ikke kommer til Danmark, så udgør de ikke nogen sikkerhedsrisiko. Det er derfor, jeg spørger dig igen, hvilken sikkerhedsrisiko udgør det? Du vælger jo med din politik, at du ikke aner, hvor de er. Hvis du valgte at tage dem til Danmark, så vil du vide, hvor de var. Du vælger en politik, hvor du faktisk ikke aner, hvor i verden terrorister befinder sig. Og så spørger jeg dig igen, hvad får dig til at tro, at det ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko? Det har jeg heller ikke sagt, Brian. Jeg tror faktisk, jeg gav ret i lige før, at det udgør en sikkerhedsrisiko. Er det en mindre sikkerhedsrisiko end den anden sikkerhedsrisiko ved, at du ved, hvor de er herhjemme, så man kan overvåge dem og sætte... Sikkert. Det er helt sikkert en mindre sikkerhedsrisiko. Hvordan kan du vide det? At de ikke opholder sig i Danmark, end at de opholder sig i Danmark. Det ved du da ikke. Hvordan ved du det? Vil jeg hellere spørge. Hvordan jeg ved, at det er en mindre sikkerhedsrisiko, hvis de ikke opholder sig i Danmark, end hvis de opholder sig i Danmark. Fordi man skal jo sådan set opholde sig i Danmark, før man kan begå for eksempel fysisk terrorisme i Danmark. Mm. Og derfor vil vi gerne gøre alt, hvad vi kan, for at de her mennesker, de overhovedet ikke betræder dansk jord, for at beskytte den danske befolkning og det danske samfund. Okay, det synes jeg faktisk giver meget god mening. Jamen det synes jeg, jamen altså, det er jo ikke, jeg spurgte bare, hvor du vidste fra, at det var en mindre sikkerhedsrisiko, og det ved du så. Det vi skulle snakke om, det var en ganske særlig ting, der er i lovforslaget, nemlig at man også vil kunne fratage folk, der kun har et dansk statsborgerskab, deres statsborgerskab. Det åbner regeringen op for, at man kan, hvis altså at man regner med, at personen kan få et statsborgerskab i et andet land på et eller andet tidspunkt. Her skal jeg lige rette dig lidt, Brian, fordi det er ikke, hvis man regner med. Altså, det er, hvis det er 100% sikkert, at personen kan, altså for nu at sige det på almindelig dansk, trække et statsborgerskab i en automat i et andet land. Så der er ikke noget med, at man regner med, eller man antager. Man bliver nødt til at være 100% sikker på, at personen kan få et statsborgerskab i et andet land, for ellers så gør vi vedkommende til statsløs, og det må vi ikke, og det støtter Venstre i hvert fald ikke op om. Tror du nogensinde, det bliver aktuelt? At man har en person, der så får frataget sit statsborgerskab i Danmark på grund af terrorvirksomhed, og så kan de trække et statsborgerskab i en automat i et andet land? Altså, det skal jeg jo ikke kunne sige. Lige nu vil jeg nok ikke kunne nævne dig et land, hvor det er muligt at gøre, men det kan jo være, at der er nogle lande, hvor at det kunne blive aktuelt. Jeg er da for eksempel ikke helt sikker på, at dengang der rent faktisk eksisterede et land, der havde islamisk stat, at de ikke for eksempel ville give statsborgerskab ud til de der mennesker per automatik. Men lige nu kan jeg ikke få øje på et land, hvor det ville være relevant. Men jeg synes alligevel, det er en væsentlig bestemmelse at have med i lovgivningen, fordi vi skal fremtidssikre den, så hvis det på et tidspunkt bliver muligt, så er det ikke det, der skal afholde os fra at fratage de her mennesker det danske statsborgerskab. For udgangspunktet er jo, at de ikke har noget at gøre i Danmark, og vi sådan set ikke ønsker, at de kommer hertil. Okay, Morten Dahlin, jeg har klokken 15.13. Det var din bagkant. Ja. Du er en habil fodboldspiller. Ikke så god som Martin Dahlin, men dog alligevel habil fodboldspiller. Nej, jeg spiller ikke. Og du er også god til at svare på spørgsmålene. Det skal du også have tak for. Jeg sender dig ud i verden. Og have en god dag. I lige måde, og god arbejdslyst. Tak skal du have. Hej. Og så skal jeg have en anden telefon. Og det er Asmus Andersen. Det er ikke. Er du igennem? Det er godt, Asmus. Ja, i hvert fald. Du har jo været noget. Du har været vidne på første hånd til en ting, der virkelig har optaget Mediedanmark i hvert fald. Der har været 100 pressefolk samme sted henne som dig. Og det er for at overvære Rubjerg Knude, fyret, som jeg tror, de fleste af os kender, begravet i sand på vej ud over skrænten. Men i dag klokken 9 startede han med at flytte Rubjerg Knude fyr 70 meter ind i landet. Og det har du set på? Det har jeg set på i hvert fald noget af tiden. Vi var derude klokken 9. Hvordan var stemningen? Hvordan var stemningen, jamen, da du kom? Kold. Vi kom der cirka en time før, og der er nogen, der har stået i to timer og ventet på, at fyret det skulle flytte sig. Og det var sådan relativt kølig, en god vind, men jeg vil sige, at vinden har blæst rigtig meget op i løbet af dagen. Og det tror jeg fik den til at sætte lidt mere fart på. Så nu er fyret faktisk allerede på plads. De havde jo regnet med det først kl. 19 i aften, at de skulle være færdige. Ja. Men her lidt før kl. 3 i dag, der kunne de så sige, at nu var fyret faktisk allerede på den plads, de skal stå på i fremtiden. Det er gået vildt hurtigt, for jeg havde regnet med, at vi kunne sende live her, men det er allerede. De har jo flyttet sig med 15 meter i timen. Det er jo faktisk noget af en tophastighed, så vidt jeg forstår, for sådan et fyr. Der er nogen deroppe, der har sovet. I hvert fald har jeg læst en person, der har sovet i sin bil i nat, kørt derop kl. 23 og sov i sin bil, så han var klar til at se fyret. Hvornår var det igen, du sagde, at du var taget op? Ja, vi var heroppe lidt i 8. Men det der med folk, der sov derop, det tror jeg også, for der var flere autocamper, der holdt op dengang vi kom, og der var det altså stadigvæk mørkt, da vi kom op. Så der har været en god stemning. Folk har stået og hyggesnakket lidt ind imellem. Og som en sagde omkring fyret, fordi at så spændende var det heller ikke hele dagen. Der var en, der sagde, at det ville blive en meget, meget kedelig video, hvis man optager en video hele dagen. Hvad var dagens højdepunkt så? At der må have været et eller andet højdepunkt, du tænker tilbage på. Hvad var det vildeste, der skete? Ja, altså det er jo sådan lidt ambivalent. Det virker jo helt mærkeligt, at man kan løfte fyr. Men lige da de løfter det, der er jo der, der er den største risiko, fordi de er jo bange for, at skrænten allerede er for tæt på. Så de er jo simpelthen bange for, at de flytter vægten fra fundamentet, der så ud på de her gigantiske rulleskøjter, som de skulle køre på. Så er de simpelthen bange for, at skrænten dem bryder sammen, og at det hele vender ned på stranden. Og hvordan havde du det? Kunne du mærke spændingen? Jeg tror, at der var nogen, der var mere spændt. Det var nok dem med de gule arbejdsdragter og hjelm på, som stod tæt på. Jeg tror, de var lidt spændt på det. Men vil det sige, at det mest spændende, det var der i starten, og så fader det lidt ud? Ja, men det gør det, fordi så går de i gang med at flytte fyret, og det går altså ikke vældig hurtigt. Det er jo sådan nogle ryg, de flytter i på 40 cm i gang. Og det, vi så lige de første to ryg, og det er så fint nu, vi kunne se, at det kørte jo. Så tog vi altså lige et andet sted hen og fik en kop kaffe og fik varmen igen. Så det var forlod du stedet simpelthen? Ja, forlod simpelthen stedet, ja. Er noget, du så har set, da det kom frem, eller missede du så? Vi nåede lige akkurat slutningen. Vi nåede lige akkurat, at de var landet på pladsen der, og der var det altså begyndt at blæse voldsomt meget, så jeg godt forstå, at de skyndte sig. Og da det så lander, er der sådan en eller anden form for ceremoni, eller der er en lyd, eller der er noget flag, der går op, eller en eller anden form for ting, der markerer, at så er det slut. Jeg tror, der var en, der sagde nogle bevingede ord, men det kunne man ikke rigtig høre fra blæsten, og så var en masse mennesker, der klappede, og det var det. Men altså, man kan sige, at når man står og kigger på fyret sådan, ja, for lang tid siden, så kan man tænke, at det virker enormt, og når så de flytter rundt på det, så virker det jo lille bitte. Så det var sådan, lidt antiklimaks på en måde. Hvad havde du regnet med, Asmus, der? Ja, det ved jeg sgu ikke. jeg har aldrig set det fyr beflyttet før. Nej. Nej, men jeg kan mærke på dig lidt, at du også, det gik alligevel, selvom det jo var for et fyr i hvert fald, et hestblæste tempo, det jeg har haft på. Men det virker lidt på dig, som om du alligevel har kedet dig lidt. Altså, det er jo altid flot at være heroppe. Det kan man ikke kunne om. Ja. Vanvittigt flot. Men jeg ved ikke, hvad man skal forvente. Vi ved jo godt på forhånd, det vil gå langsomt. Og det er jo meget fornuftigt, for man går jo ikke bare lige rundt med sådan et fyr der. Men jeg tænker da, at det har givet en forfærdelig masse mennesker en rigtig god oplevelse. Ja, hvordan, hvad med andre? Var folk, havde de kaffe med, eller var der en eller anden form for udflugt ud over det? Ja, det tror jeg, der var. Der var mange, der også havde stolen med og kaffe med, og masser af kameraer selvfølgelig. Så der var mange mennesker. Ja. Til morgen var der måske en 2-3.000 skyder i på, og her, da vi kom her tilbage i eftermiddag, så var der måske, ja, det ved jeg så ikke, det er på 10.000 eller noget, den stil. Er hvad for noget? Mennesker? Ja, det ved jeg tro. Der er utrolig mange mennesker oppe lige nu, så det er jo dejligt, at der er så mange, der har været ude og få en oplevelse. Og ja, det er da skønt, og hvor er du så henne nu? Er du stadigvæk derude? Ja, men vi er lige gået ned i dag. Jeg vidste, du skulle ringe til mig, så nu står vi så nede. Du må skynde dig tilbage og... Nu står vi nede bag ved nogle telte, så vi kunne få det læ. Okay. Ja, jeg tror ikke, der sker ret meget mere deroppe nu. Du er fra Nykøbing Falster, ikke, Asmus? Ja, det er jeg. Er du kørt hele vejen for det, eller? Ja, vi har sommerhus oppe, så... Okay. Så det er ikke kun det her. Men det var det værd, synes jeg. Vi har været her mange gange, og har meget historie med fyret, så vi hjælper rigtig meget på det. Jeg er rigtig glad for, at du synes, du fik noget ud af det. Asmus, Andersen, undskyld. Tak, fordi du var med at fortælle om noget, som har optaget ja, i hvert fald de elektroniske medier i dag, fjernsynet og netaviserne. Tak for det. Ja, velbekomme. God dag til dig. Og så haster jeg videre. Ny historie. Og nu skal vi høre noget, der er lidt specielt. Det er en politiker, der egentlig mener, at blandt andet hendes eget parti er lige lovlig grøn. Det er altså ikke noget, man hører hver dag. Og det er Mia Nygaard, der er socialborgmester i København for De Radikale. Velkommen, velkommen på linjen, Mia. Tak. Jeg faldt over noget, du skrev, da jeg læste på Altinget. Ja. Og jeg læste lige to gange. Jeg skulle lige være helt sikker på, at jeg havde forstået det rigtigt, hvad jeg sad og læste. Mm-hmm. Jeg læser lige et par citater op fra det, du har skrevet i Altinget. Ikke? Det er nærliggende at spørge, om de engang så røde partier, det er så inklusivt dit eget, du mener her, De Radikale, mm-hmm. har glemt at være røde i jagten på at være grøn, grønnere, grønnest. Og du understreger også, det er faktisk også dit eget parti, altså den her kamp om at have den grønne føretrøje på, har gjort, at man simpelthen kører forbi udsatte børn og handicappede og folk med psykiske lidelser, uden at hilse rigtigt. Man er så optaget at vinde den grønne konkurrence. Og det er derfor, jeg har ringet op, og jeg er glad for, at du kan nå at være med her. Ja. Altså, fortæl lige, hvordan den her kamp om at være grøn går ud over fattige og socialt udsatte og handicappede. Hvordan går det ud over det? Men det gør det jo, fordi vi prioriterer ofte grønne økonomiske investeringer, før vi prioriterer investeringer i mennesker, og det synes jeg sådan set er lidt trist. Og det er ikke, fordi vi ikke skal prioritere det grønne. Jeg prøver bare ligesom at slå et slag for, at vi husker at prioritere de mest udsatte i vores samfund. Mm. Det vi kan se lige nu, det er mit parti og andre partier, faktisk rigtig mange partier, de siger grønt og børn. Der er vel ingen af os, der er i tvivl om, at vi selvfølgelig skal prioritere grønt og børn. Jeg prøver bare at råbe højt og sige, at vi må bare ikke glemme de allermest udsatte, og det, som i hvert fald i min optik handler allermest om kernevelfærd, og det er, at vi får hjulpet dem, som ikke kan selv. Ja, men når for eksempel Greta Thunberg taler, så klapper alle, og især dit parti, der klapper de rigtig meget af det, Greta Thunberg siger. Og hun siger jo meget klart, at klimakampen står over alt andet. Det er faktisk tid til at gå i panik. Det er tid til at gå i total panik. Det kan faktisk nærmest ikke betale sig at uddanne sig. For hvad nytter det at stå med en eller anden PhD eller en eller anden uddannelse som møbelsnedker, hvis der ikke er nogen træer, man kan bruge til noget? Det er det, hun siger, og der plejer dit parti jo at klappe. Altså, deler du ikke det synspunkt? Jeg deler da det synspunkt, at vi selvfølgelig skal være grønne. Jeg siger bare, at det ikke er et enten eller, det er et både og. Og jeg er i hvert fald ikke selv gået i panik nu, og jeg plæderer virkelig bare for, at vi i forhold til den der jagt på, at vi vil være allergrønnest, men også for vores frygt for klimaet for i morgen, glemmer at hjælpe dem, som skal have hjælp i dag. Og hvis Greta kan råbe op, og det er jeg glad for, hun gør, på den del af det, så råber jeg bare lidt op i den anden side og siger, at vi skal også bare lige huske, at vejen derhen er vigtig. Altså, det er jo fantastisk, hvis vi alle sammen er enormt grønne om 20 år, men det er vel knap så fantastisk, hvis ikke rigtigt der er nogen at være grønne for, fordi vi har mistet rigtig mange på vejen derhen. Ja, men det er jo faktisk dit parti, De Radikale i Folketinget, de har jo gået til finanslovsforhandlingerne med et hovedkrav. Det er overskriften på det, de siger. De vil have den grønneste finanslov i Danmarks historie. Ja. Begår dit eget parti så ikke lige præcis den fejl, du advarer om kan ske? Jo, jeg prøver i hvert fald at råbe mit eget parti op, også at sige, Radikale i min optik og i rigtig mange andre menneskers optik er et socialliberalt parti, og i min optik skal vi være et grønt socialliberalt parti. Men jeg kan godt være lidt bange for, at det ikke kun er mit parti, men flere af de andre partier har glemt at være lidt sociale. Mm. Og nu skynder jeg mig bare som borgmester for landets største by og socialborgmester og sige, det må vi simpelthen ikke. Vi skal altså også huske dem, som er allermest udsat og dem, der virkelig ikke kan selv. Ja. Du skriver noget, også noget meget spændende. Du er bange for, skriver du i Altingets, den klumme, du har i Altinget, at de udsatte kommer til at tabe kampen til klimaet og til minimumsnormeringer, simpelthen fordi, at der er stemmer i minimumsnormeringer. Der er stemmer i at vinde den grønne konkurrence. Så kynisk kan det siges, skriver du. Ja, men hvad er det for en kynisme, som blandt andet dit eget parti er ramt af her? Prøv at sætte nogle flere ord på det. Jeg tror ikke, det er en kynisme. Jeg tror bare, det er et udtryk for, at vi vælger børnene, før vi vælger så meget andet. Og det er jo rigtig godt, fordi alle fortjener en bedre fremtid. Også børnene. Og jeg beklager lige, at det begynder at larme lidt, men jeg skal til at gå. Men hvad hedder det nu? Det er bare ikke nok. Og det er ligesom, at lad os tage minimumsnormeringer. Aldrig før en valgkamp har jeg set så mange mennesker gå på gaden for minimumsnormeringer, for noget, som vi ikke engang ved reelt om virker. Alle kan synes det, men ingen ved det. Og jeg må også bare sige med minimumsnormeringer, jeg synes jo, at hvis de bliver bestemt for Christiansborg, så tilsidesætter de faktisk det kommunale selvstyre, og det koster os en rigtig hundsmasse penge, og jeg er ikke sikker på, at det er den bedste brug af vores penge. Har du fortalt det her til Morten Østergaard, som jo går ind for minimumsnormeringer? Det har jeg fortalt, også i mit eget parti. Ja. Hvad siger de så? Jeg går også ind for minimumsnormeringer. Jeg er glad for, at vi har dem i Københavns Kommune. Jeg går bare ikke ind for, at det skal være statsligt, fordi jeg mener, at de penge og det råderum skal simpelthen prioriteres anderledes. Og så mener jeg, at det er den enkelte kommune og det kommunale selvstyre, der skal gøre op, hvilke nogle af de her dele og hvordan vi så bruger de penge bedst. Fordi på den måde, så kan vi reelt prioritere lidt flere penge til socialområdet. Og man siger, at det at være i politik handler altså om at prioritere ikke kun det grønne, men også socialt. Du beskylder jo dit parti for at være kynisk. Der er, altså, du siger jo, at det kan siges så kynisk, at de går op i de andre ting, fordi der er stemmer i det. Der er ikke særlig mange stemmer i at give penge til folk, der er handicappede eller har psykiske lidelser eller alt muligt andet. Så hvor i kan du se kynismen i dit eget parti her? Jamen, jeg synes, jeg ser kynismen ikke bare i mit eget parti, men i samfundet generelt. Vi er blevet et samfund, som vælger middelklassen til os, som vil os selv, og det er da fantastisk. Men som jeg også har spurgt om på de sociale medier i dag, hvor bliver rummeligheden af? Og hvis ikke der er nogen, der tør råbe op om det og tage den kamp, så kommer vi jo i hvert fald aldrig i mål med det. Så for at komme tilbage til det, som jeg sagde med Greta Thunberg, jeg er glad for, at der er nogen, der råber op om det grønne. Jeg synes, at Radikale Venstre skal være et grønt socialliberal parti. Som socialborgmester synes jeg faktisk, at det er mit ansvar også at råbe op om det sociale. Men dit parti har jo valgt at tage det grønne helt op på toppen af dagsordenen. Er det en fejl? Altså det her med, at man vil have den grønneste finanslov i Danmarks historien. Jeg ved ikke, hvor meget der skal til for at lave det. Men de vil i hvert fald nedbringe CO2-udledningen med 7% i denne her finanslov. Det er meget omfattende. Er det en fejl? Jeg synes ikke, det er en fejl at have en ambition om at ville være grønnest, men jeg synes, det er en fejl, hvis man ikke har noget på anden og tredje pladsen. Jeg har sådan set heller ikke noget imod, at vi gerne vil børnene på anden pladsen. Så råber jeg bare virkelig så højt, jeg kan om, at vi må ikke glemme en rigtig, rigtig stor del af den grund til, vi har et velfærdssamfund, og det er socialområdet. Mm. Godt. Mia Nygaard, ja. Du skal til møde. Det skal jeg nemlig. Og du skal da have lov at slippe. Tak fordi du kom og gav en opsang til dit eget parti blandt andet. Dem er der jo ikke så mange af i politik, så ganske fint. Det var tak fordi du var med. Ja, fortsat god dag til dig. Vi nærmer os en nyhedsudsendelse, hvor vi skal... Bagefter det, så kommer, vi fik sagt det i går, Alex Vanopslagh, Liberal Alliances nye unge leder. Det var mig, der tog fejl i går. Jeg troede, vi havde en aftale med ham i går. Han kom ikke, men nu er han her. Så det bliver rigtig godt. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen tilbage. Alex Vanopslagh, du er sørme kommet i studiet. Jeg skal jo starte med at undskylde. Ja. Det var jo min fejl i går. Ja, og det lød som om, det var min fejl. Ja, det troede jeg jo, det var. Jeg troede jo absolut, det var din fejl. Ja. Jeg tænkte, at jeg er ufoldbarlig. Hvis skyld kan det så være? Men det var så nok de andre. Ja, det var min fejl, og du sad i din flyver, som du skulle. Ja, præcis. Nu er du her. Ja, altid. Som aftalt. Til aftaltid. Grunden til, at jeg ringede i går, det var jo, fordi Christina Egelund, tidligere politisk ordfører, melder sig ud på den måde, hun gør os. Der er en særlig facon over den måde, hun melder sig ud på, nemlig ved at sige, at hun har tabt en magtkamp til en helt anden strømning, der er nationalkonservativ. Der har jo været andre muligheder, man kunne melde sig ud på den måde. Man simpelthen bare melde sig ud og ikke sagde det til nogen, eller mange andre muligheder. Hun vælger jo at ville have en debat ud af det. Mm-hmm. Derfor ringede jeg jo til dig, og du var også sød at sige, at jeg kommer. Og så i dag, så fortsætter der jo noget i pressen omkring Liberal Alliance. Jeg holder en artikel fra Ekstra Bladet op, giftig stemning omkring Simon Emil Ammitzbøll. Ja, man skal jo altid passe på med, hvad man læser i Ekstra Bladet. Ja, jo. Nå, men det skal vi nok vende tilbage til, men bare lige... for at tage den fra toppen, altså hvad foregår der egentlig i Liberal Alliance lige nu i de her dage? Det er jo ikke et spørgsmål, jeg har skrevet ned. Det er noget, jeg bare står og tænker på, når det hele ligesom summer sig op i mit hoved. Hvad, jo, der foregår der dog noget forvirring om partiets politiske profil, om den er mere konservativ, end den er liberal, og der har det sådan lidt, at den er liberal, og det har den jo egentlig længe været. Det er jo klart, altså, vi var jo regering i sidste valgperiode, og der var der nogle ting, der gjorde ondt. Altså, vi skulle jo et eller andet sted indirekte bakke op om et burkaforbud og smykkelov og håndtrykslovgivning. Altså en masse sådan symbolpolitik på udlændingedagsordenen. Og jeg havde jo sådan, altså noget af det første, jeg gjorde, skulle måske have gjort mere ud af det, kan man sige, da jeg blev politisk leder, var at sige, at vi går stadig ind for en stram udlændingepolitik, og det gør vi så sandelig. Men vi gider ikke alt det der symbolpolitik, sådan afmagtspolitik over, man ikke kan løse integrationsudfordringer, og derfor er det slut for Liberal Alliances vedkommende. Så jeg synes egentlig, jeg har trukket partiet i en liberal retning. Men det er da rigtigt, at der også i en alliance af liberale er nogen, der lægger lidt mere vægt på nogle ting, og nogle andre, der lægger mere vægt på nogle andre ting. Og det er nok det, som Christina forsøger at give udtryk for, men at partiet under min ledelse skulle have trukket sig i en nationalkonservativ retning, det kan jeg sådan fuldstændig afvise. Nå, ja. Det er ukontroversielt egentlig bare at sige, der er to hovedstrømninger i Liberal Alliance. Der er den liberale, og så er der en mere indvandrerkritisk, en mere, lad os bare kalde det en nationalkonservativ. Yeah. De findes. Jamen, jeg synes jo, det er... En af dem fylder bare mere end den anden, ikke? Og du vil så... Ja, altså, jeg vil ikke nok ikke bruge de der begreber der. Altså, jeg synes jo, at der er nogle forskellige ting, man kan lægge snittet og vægten på i forhold til det liberale. Altså, hvis man tager sådan noget som for eksempel håndtrykslovgivning, det er, at man siger, at hvis ikke du vil give hånd til en ceremoni, så kan du ikke blive dansk statsborger. Altså, det vil sige, der kan man som liberal godt faktisk argumentere for, at det er da fint nok, at folk, der nægter at give hånd og kommer og har nogle værdier, der siger, at mænd og kvinder må ikke røre hinanden. Men ønsker man at give dem statsborgerskab? Nej, det gør man ikke. Men jeg har det sådan lidt, det er jo heller ikke liberalt at sidde og skrive en lov om, hvordan en ceremoni på et rådhus skal foregå. Men der har det sådan lidt, altså, det er jo et eksempel på nogle jeg vil næsten kalde det nuanceforskelle. Altså, hvor det ikke er sådan noget med, den ene er en strømning, der er dybt nationalkonservativ og hører til på den yderste venstrefløj, og den anden, det er nærmest det, der svarer til radikale venstre. Altså, i Liberal Alliance, ligesom alle andre partier, er der nogle diskussioner af, hvor skal snittet ligges? Det har jeg der tror, i hvert fald været historisk set. Jeg husker da i hvert fald påklædningsloven, ja, burkaloven eller påklædningsloven. Der var I splittet. Hvor er det, I står henne nu i den nye tid? Der vil en samlet folketingsgruppe stemme for en afskaffelse af burkaforbuddet. Og det vil Henrik Dahl også. Du kan ringe til ham, og så vil han bekræfte. Ja. Så der er vi jo trukket i en liberal retning, hvor vi før var fritstillet. Der er vi nu en samlet gruppe, der siger, at det vil vi ikke bakke op om. Vi ønsker at løse integrationsudfordringer, og ikke bare lade som om, vi gør noget. Hvordan er det for dig at komme ind? Og du er jo 27, ikke? 28. Er du lige fyldt 28, så jeg er simpelthen så glad for, at jeg ikke skal høre på, at jeg er 27. Nu vil jeg gerne have smidt 28 i hovedet. Du er 28, og du fylder snart 29, eller i hvert fald til næste år. Ja, på et eller andet og så er du snart 30, og så er vi ved at være der. Så stopper den Hvordan er det at komme ind og være leder som så ung et menneske? Du har altså nogen her, du har en næsten 60-årig universitetsuddannet, meget velformuleret, og ved at våge at påstå, han ved nok, han har ret, Henrik Dahl, når han siger noget. Hvordan er der at komme ind og styre Henrik Dahl og Ole Birk og så nogle kræfter? Og så samtidig skulle have Simon Emil Ammitzbøll, som jo står for det gamle Liberal Alliance, eller hvad man skal sige, regeringsliberal alliance, på den anden side, og så dig i midten. Hvordan går det med det? Ja, men jeg ved ikke helt, om jeg sådan... Der er mange spørgsmål i et. Altså, det ene der er jo sådan, om det betyder noget særligt, at jeg har den alder, jeg har. Altså, jeg fornemmer lidt, det er noget, som mange, der går mere op i, end jeg gør. Jeg synes, jeg synes jo, burkaforbuddet er et godt eksempel. Hvordan med en mand som Henrik Dahl? Det er det, jeg lige går og tænker på, hvor svært det må være. Jeg kender ham jo ikke nærmere, men mit indtryk er, at han er temmelig urokkelig. Altså, han er gået fra at insistere på at være fritstillet i burka-spørgsmålet til at sige, at jeg stemmer samlet med gruppen for en afskaffelse af burkaforbuddet. Så på den måde går det den rigtige retning, og jeg tænker ikke, at jeg vil åbne op for overtagelsesmetoder, og hvordan jeg kan agere terapeut og alt muligt andet. Altså, den måde, vi snakker sammen i LA, det må jo forblive i LA, og det, sådan er det jo snakker i alle politiske. Godt sammen? Ja, vi snakker åbenhjertigt og ærligt til hinanden. Og det tror jeg egentlig er det første skridt. Og jeg synes et eller andet sted, altså igen det her med burkaforbud, det er jo et eksempel samme, på... at snakke godt sammen og snakke åbenhjertigt sammen. Du må jo få fat i en semantikprofessor, hvis det er, at du vil diskutere forskellen på at snakke godt sammen og snakke konstruktivt og ærligt. Det skal jeg nok. Jeg vil bare påstå, at der er forskel. Jeg,

Starten 90'erne. Jeg tror, det er de færreste danskere, der ligger søvnløs over hverken retsforbehold eller forsvarsforbehold. Man skal jo ikke blive stoppet til, at det er det, som afgør dansk politik i de her år. Forsvarsforbehold, der har det altid været Liberal Alliances politik at afskaffe den. Det går ud fra, det der er vist ikke rigtig nogen, der vil ændre på. Og så er der retsforbehold, og det kommer an på, hvordan den konkrete afstemning er udformet. Jeg kan sagtens forestille mig, at vi vil anbefale et ja til at afskaffe retsforbeholdet. Men det kommer an på, i hvor høj grad man åbner op for, at der skal simpelt flertal til suverænitetsafgivelse, hvilke retsakter der er, man sender til afstemninger og så fremdeles. Og jeg kan godt mærke, altså det er selvfølgelig ikke, det er da ikke rart, at du ikke kan få et klart ja-nej-svar. Jeg skulle næsten have været med i dit fantastiske sommerprogram, hvor man kun måtte svare ja eller nej. Men det er jo spørgsmål, som har nuancer, og som ikke er sort-hvide, og det mener jeg egentlig også, der skal være plads til i politik. Mm. Og det er jo det samme, der gør sig gældende med bankunionen. Altså det, regeringen har jo nedsat et udvalg lige nu, der er ved at undersøge, hvilke konsekvenser får en indtrædelse i bankunionen for det danske realkreditmarked. Der ved vi ikke engang, hvad konklusionerne er endnu. Altså, det må vi da afvente, inden vi kan tage stilling, som jeg ser det. I det gamle Liberal Alliance 1.0, ja, det er jo så fra tiden før dig, ja, der sagde dine forgængere på posten som leder, at Liberal Alliance var faktisk det mest EU-kritiske parti i Folketinget. Og det var der jo mange, der ikke helt lige kunne greje, fordi der er jo nogen, der vil ud af EU. Hvis der stadig er det. Enhedslisten er nok dem, der er tættest på at mene det. Måske ja, stadigvæk. Nyborgerlig. Og der er Nyborgerlig, der er kommet til, og de var der ikke dengang. Og så er der Dansk Folkeparti, og der, ja, det er noget med der. Storbritannien, og det kan være meget svært. Men det Simon Emil Ammitzbøll taler om, det er jo så ind på en helt anden EU-kurs. Meget mere omfavnende EU-kurs, hvor man hylder den fri bevægelighed, som er kernen i det hele. Er det partiet, der slår ind på denne her sådan helt anderledes EU-kurs, altså, med dig, jeg synes, det er en opblæst forskel, fordi altså, det er jo sådan noget. Altså, lad mig sige det sådan. Hvis det har været sådan, at Liberal Alliance har været det mest EU-kritiske parti i Folketinget, så kan jeg med sikkerhed sige, at det bliver det ikke ved med at være under min ledelse. Nej. Men det, som du selv antyder, så kan man diskutere rigtigheden af det udsagn. Fordi vi har jo altid hyldet den fri bevægelighed. Både af mennesker og af varer og af kapital. Vi har altid hyldet det indre marked, og grundtanken i EU har vi altid hyldet. Og det vil vi vedblive at gøre. Og så kan man jo godt iscensætte det som om, at det er et enormt sporskifte. Det mener jeg ikke, det er. Det er jo det, der er svært ved at være rigtig liberal i EU-spørgsmål. Det er jo, der er jo to sider af sagen. Der er jo det, man godt kan lide ved EU. Det, der oprindeligt var projektet med EF. Og så er der en masse af den der unødige federalisering, hvor man blander sig i alt for meget lige til, hvor meget agurker skal krumme til, ja, hvor langt nu er vi arbejdsud tilbage, skal det, være, og frem og tilbage. Yes. Ja. Men der er vi jo nok bare kedelige så på EU-spørgsmålet. Nej, mener det er ikke. Vi skal bare undgå alle de der sætninger, som lige så godt kunne komme ud af en SF'ers mund. For vi skal jo forstå, hvad det er, I går ind for. Og drejer I EU-kursen over mod det mere EU-venlige med dig ved roret, eller skal I snakke om det først? Vi skal snakke om det først. Hvad mener du? Du er leder. Jeg mener, at vi har en fornuftig, afbalanceret tilgang til EU-politikken, hvor vi siger nej til unødig federalisering, og hvor vi siger ja til samarbejde, der hvor det giver mening. Og hvis man tager sådan noget som klima og beskyttelse af de ydre grænser, så er der behov for, at EU bliver styrket. Og så er der nogle spørgsmål om bankunion og retsforbehold, hvor vi fastlægger politikken i Liberal Alliances folketingsgruppe. Og det glæder jeg mig til. Godt. Det går jeg jo sådan set også. En ny tur herinde. I fire i folketingsgruppen. Den tidligere politiske ordfører, Christina Egelund, har meldt sig ud med den begrundelse, at det er blevet noget nationalkonservativt noget. Jeg skal være ærlig og erkende, jeg var ikke helt, der hun nævnte nogle konkrete enkeltsager, og nogle af dem har vi vendt, men altså helt i bund var jeg ikke helt med på, Hvor dybt det er hvor det er rodfæstet, det nationalkonservative. Jeg har også svært ved at få øje på det. Altså, Liberal Alliance ligger næsten i navn af et liberalt parti. Altså, tror du ikke på hendes begrundelse? Er der andre grunde? Jeg er uenig i hendes begrundelse. Okay. Jeg er uenig i, at LA er blevet til et nationalkonservativt parti. Altså, en tidligere parti. Politisk ordfører for partiet, siger du egentlig nu, har dybest set ikke forstået, hvad partiet går ud på? Eller er der en anden grund? Hun tager i hvert fald fejl, hvis hun mener, at LA er blevet et nationalkonservativt parti, og kampen for et liberalt parti er tabt. Det er jeg fuldstændig uenig med hende i. Jeg vil da sige, at man kan jo tage alt det der symbolpolitik som det ene eksempel. Det andet eksempel er jo, nu kan vi også frit argumentere imod regeringsforslag til øget overvågning. Altså det igen, der er vi tilbage på liberalt spor, hvor tidligere der havde vi jo svært ved det, fordi vi var en del af en regering, hvor vi skulle indgå kompromis. Så nu er vi jo en rolle, hvor vi kan tale mere frit for leveren og lufte vores liberale tanker. Ja. Det gjorde I sådan set også utrolig høj grad, bare inden I kom i regering, og inden man smagte magtens sødme og fik ringen på, som det vil sidde i ringens herre, og glemte tid og sted, fordi man havde ringen på. Det var jo sådan set også før. Der var I faktisk et meget ultimativt parti. Der var mange krav. Altså, der var den ene og den anden, der skulle bide til bolle på alle mulige ting. Bare vent, og det, vi har de afgørende mandater. Men det er jo ikke den linje, du har lagt. Ej, det vil jeg synd at sige. Ja. Ja. Hvordan jeg tror jo, skal I alle sammen kende Liberal Alliance? Hvad er dit claim to fame? I er så få mandater. Hvordan vil du få indflydelse på noget som helst med meget færre mandater, og så oven i købet en mere afdæmpet, rolig tilgang? Men prøv at, altså, det er der jo tre måder at gøre på. Det ene er jo at forsøge at skabe flertal udenom regeringen. Det har vi faktisk egentlig, nu må vi lige se, hvordan det lander. Vi har stillet beslutningsforslag om, at koblingsprocenten til friskoler skal holdes i ro. Det vil sige, at Socialdemokratiets valgløfte om, at det skal være dyrere at sende sine børn i friskole, det har vi fremsat beslutningsforslag om, det ikke skal ske. Og det tegner der sig til at være et flertal for. Så det er en Liberal Alliance, der måske som det mindste parti i Folketinget sørger for at bringe mindre regering i mindretal. Det er ret interessant. Det andet er, at vi er med i en række forlig. Jeg ved godt, det bliver kedeligt, men du stiller trods alt spørgsmål. Mm. Hvor regeringen ikke kan komme udenom os, fordi vi er med i forliget. Og så er der den sidste del, og det er jo det, vi skal fokusere på, det er jo at forsøge at rejse nogle debatter, hvor vi kan rykke befolkningsholdninger således, at man på den måde får politisk indflydelse. Jeg bruger altid eksemplet med Fattig Carina, hvor man rykker befolkningen i sådan en grad, at den daværende beskæftigelsesminister, hun hed tilfældigvis Mette Frederiksen, er statsminister i dag, hun sørger for at sænke kontanthjælpen og stramme regler for kontanthjælp. På grund af den debat, som Liberal Alliance startede. Der var primus motor, og den er der ikke folk. Men så er der noget, der hedder, hvordan vil man så samarbejde med sin borgerlige samarbejdspartier, og hvilke krav vil man stille til en kommende blå regering, når den dag en skønne tid kommer. Jamen, så kan man vælge at sige, vi skal have den her lille mikrodel af vores politik igennem, eller også så springer vi det hele i luften. Det har jo vist sig ikke at virke. Og nu er det så Nye Borgerlige, der kører det lidt, og det skal de have lov til. Hvor jeg tror på, at den bedste måde at få indflydelse på, det er ved at samarbejde ordentligt med hinanden. Mm. Men det er jo klart, at vi vil jo trække et parti som Venstre i den liberale retning, der hvor de ikke er liberale. Og det vil sige, at vi mener, at den offentlige sektor skal være mere effektiv, og skatterne skal ned, også for dem, der tjener mange penge. Apropos at trække Venstre i den liberale... Hvordan står I egentlig på spørgsmålet om at fratage statsborgerskab administrativt? Hvad mener I om det forslag? Vi går ind for, at dem, der har dobbelt statsborgerskab og udgør en sikkerhedstrussel for Danmark, at de ikke skal vende tilbage. I støtter simpelthen med regeringen? Ja, med nogle forbehold. Altså, vi ser jo gerne, at sagerne eksempelvis sendes automatisk til domstolen. Jeg troede, at hvis man var meget liberal, så så man for det første så man alle mennesker som individer, der også kan ændre sig med tiden, og som selvfølgelig skal behandles efter de samme regler i retssamfundet. Det troede jeg var. Det er jo det, man kan takke de liberale for. Det er jo hele det retssystem, vi har. Det er jo alt det her med, at vi dømmes ens for loven, lige for loven. Og her er der så nogen, nu går du så ind for, som meget liberal kan forstå, at hvis der er nogen, der har begået noget, du i særlig grad ikke kan lide, men så skal man administrativt tage deres statsborgerskab. Og derefter frakendes, eller få det afprøvet ved en domstol. Men prøv lige at høre årsagen til det, fordi der er jo to hensyn som liberal. Det ene det er, at staten skal beskytte borgernes sikkerhed og tryghed og deres liv. Det andet er, at man skal have et ordentligt retssystem og lighed for loven og uskyldig til det modsatte bevist. Det der er, hvis man siger, at de kun kan få frataget deres statsborgerskab ved en domstol i Danmark, så flyver vi dem til Danmark, og så kan det være, at vi fratager deres statsborgerskab. Men det land, hvor de så skal sendes til, de vil ikke tage imod dem. Og så render de rundt i Danmark. Vi kan ikke gøre noget ved det. Vi kan ikke sende dem ud af landet, selvom de udgør en sikkerhedstrussel. Så er det bedre at sige, at vi fratager statsborgerskabet administrativt. Mm. Og så kan man så have en domstolsprøvelse. Jeg prøver bare at lure den særligt liberale tankegang. Men det er jo igen et eksempel på... Vi har et tredelt samfund, lovgivende, udøvende og dømmende magt. De holdes meget adskilt, for de skal holde hinanden i skak. Klassisk liberale tankegods. Her skal man så have en repræsentant for den udøvende magt, en minister, der administrativt fratager nogen deres statsborgerskab. Og jeg siger det ikke, fordi jeg kan allerede høre lytterne derude, hvordan er det, du forsvarer terrorister? Det gør jeg ikke. Jeg vil bare gerne have diskussionen omkring lighed for loven, for du er jo meget liberal og vil trække Venstre i en mere liberal retning. I det her konkrete tilfælde, noget som fungerer eller som er op at vende lige nu, der mener du bare det samme som Venstre. Nej, ikke helt. Jeg skal ikke kunne sige, hvad Venstre og Dansk Folkeparti mener, og Nye Borgerlige, og hvad de ellers sidder. Ja. Som jeg forstår dem, og nu skal man altid være forsigtig med at lægge andre partier og politik og ord i munden, som jeg forstår dem, så ønsker de bare, at ministeren bare frit kan fratage administrativt statsborgerskab, og så er det det, hvor vi siger, nej, der skal være en domstolsprøvelse i hver enkelt sag. Mm. Det skal stadfæstes endeligt af en domstol. Men fordi der er den unikke situation, at gør vi ikke, altså har vi ikke muligheden for administrativt frakende statsborgerskabet, så kan de komme til Danmark, og så kan det være, selv hvis vi fratager statsborgerskabet, at vi aldrig kan sende dem ud igen af landet. Og så har vi potentielle terrorister og vandrende, og jeg skal ikke have siddende på min samvittighed, at det er på grund af nogle principper og idealer, og en skråsikkerhed, eller ikke en skråsikkerhed, men en fuldstændig mangel på pragmatisme og hensynstagen til virkelighed, ender en situation, hvor der eventuelt er et terrorangreb i Danmark. Det ville da være altså, helt fuldstændig forfærdeligt. Ja, det ville være forfærdeligt, hvis der kom et terrorangreb i Danmark. Det er vi enige om, men der er jo mange led i den kæde, der gør, at du lige pludselig siger, jeg er nødt til at mene det her. Jeg er i virkeligheden liberal, men jeg mener bare lige her noget, der ikke er særlig liberalt, fordi komme et terrorangreb. Det, det kan man jo sige om alle verdensting. Der kan også komme et terrorangreb, hvis de aldrig kommer til Danmark, at de sniger sig ind i natten og laver en masse terror. Det kan sagtens ske. Jeg synes, det er helt naturligt. Det er jo altså, det er også værd at fremhæve det, regeringen lægger op til nu. Det er en genfremsættelse af noget, som tilsat det her med, at man kan kunne, også rent danske statsborgere kan kunne blive frataget deres statsborgerskab. Det er vist det nye, er det, som jeg har forstået det. Ja, hvis de kan finde en statsborgerskabsautomat i et andet land, hvor de kan trække et, så vil de gøre det sådan. Det er okay, det er ligesom spændende. Ja. Ja. Du er bedre brief op, end jeg. Men det må I snakke om i folketingsgruppen. Jeg jo fuldt ud, at det er dilemmafyldt, hvor jeg siger, at det vi skal arbejde for, det er jo, at der kommer et domstolsprøvelseselement ind, at der kommer en solnedgangsklausul, at man begrænser de skadevirkninger, der trods alt er i forhold til det liberale, men at man vægter de to hensyn mod hinanden. Borgernes sikkerhed mod den enkelte borgers retssikkerhed. Hvilket parti vil du være medlem af, hvis du ikke var medlem af Liberal Alliance? Du har svaret før, tror jeg, i en kandidattest. Ej, er det? Ja, det er da meget spændt på. Hvad har jeg sagt? Der har nå, sagt jamen, lad os bare tage den frit. Hvad for et parti vil du være medlem af? Det er et godt spørgsmål. Jeg synes ikke, der er særligt mange af de andre partier, der er tiltrækkende. Du har været i DFU'er jo. Ja, jeg vil ikke blive medlem af DF. Det kan jeg sige med 100% sikkerhed. Og, bare i forhold til det her nationalkonservative islændsk. Ja, men jeg tror egentlig, og det nu ender jeg jo sikkert med at modsige mig selv, jeg tror, jeg vil vælge det konservative folkeparti. Så forstået på den måde, man kan sige, Venstre er der jo lidt den der grundliberale tanke, men jeg synes jo, Venstre, og jeg har stor respekt for, at det er et magtparti, men det er jo bare et magtparti, hvis rolle er at stjæle vælger for Socialdemokratiet. Hvad med og jeg vil ikke trives i et sådan parti. Hvad med Nye Borgerlige? Kunne det være noget, som valg nummer to? Jeg er da enig i deres økonomiske politik. Ja, det ville være dem, hvis det ikke var LA. Og jeg spørger dig jo ikke, fordi politik, det er jo også bare lige for det der med, ingen mennesker i verden er så firkantet, så de kun kan være medlem af et parti. Selvom man er leder af det, jeg er sikker på, at man også er inde bagved, at en menneske, der er en gang imellem, så svinger pendulet en lille bit smule. Men prøv altså, bare vi tanken om, det gør mig sådan helt modløs og træt. Altså tanken om, at jeg skulle være engageret i et andet parti. Yeah. Men det er jo selvfølgelig et spørgsmål at gøre. Hvad ville jeg stemme, hvis det var, at jeg er den, der står i spidsen for at sende Liberal Alliance i graven? Og der vil mit bud være, at jeg vil stemme på de konservative. Det er jo også interessant nok i forhold til diskussionen omkring, hvor går Liberal Alliance hen? Går de den liberale vej, så vil jeg udenbart tro, du har sagt Venstre. Eller går man i den konservative vej? Og så siger du... Men synes du, der er noget liberalt over Venstre? Altså, kan du få øje på noget liberalt i Venstre? Jeg kan få øje på mere meget på den økonomiske politik. Hvor du prøver, tror jeg nok med al respekt, Alex Vanopslagh, at stoppe den diskussion, vi har i gang i her. Du vælger det konservative. Og må ikke lige tilføje, hvorfor? Altså, for mig er det allervigtigste, og der er jo gold og kynisk og økonomisk orienteret, der er det den økonomiske politik. På grund af, men det er en lang årsag, ikke? Men er sådan, det er jo noget værdimæssigt for mig, men den økonomiske politik er den vigtigste for mig. Mm. Og der er altså en Venstres økonomiske politik er jo... De er lige gået til valg på at sige, at vi har den samme politik som Socialdemokratiet. Altså, det ville være mærkeligt at skulle vælge Venstre. Stemme på Venstre. Ja. Fordi jeg har svært ved at få øje på det liberale i Venstre. Men hvis Liberal Alliance ikke fandt det, så var der ikke noget liberalt parti i Danmark. Så det ville da være svært. Men på den økonomiske politik, så ville jeg... Det ville da, så ville jeg hælde over... Hvad med Venstre? Altså, Lars Løkke havde det mere at dreje skuden en gang imellem. 2015 Venstre. Dem vil jeg stemme på. Lige præcis. Og det var så det, der var tættest på. Ja, hvis der fandtes en 2000 udgave af Venstre, og der ikke fandtes noget liberale alliance. 2015 udgave. Ja. Ja, hvor man gik til valg på at sænke skatterne. Og det var en moderat... Altså, I var jo ved at vælte dem på grund af noget med topskatten. Det var i hvert fald overhovedet ikke liberalt nok. Det var helt forfærdeligt uliberalt. men det var måske bare noget, man sagde for magtens skyld. Ej, jeg vil godt sige ja til det, det ved nej, jeg jo. Nej, det tror jeg altså ikke, det var. Nå, okay. Jeg tror, nej, det vil jeg ikke det til. Nej. Det er her med Simon Emil Amitsbøl. Ja, det er noget meget interesseret i. Ja. Ja. Er han, lad os tage en spokkugle frem. Er han medlem af Liberal Alliances lille, i forvejen lille folketingsgruppe, når denne valgperiode render ud? Det håber jeg. Han er en dygtig politiker og en stor kapacitet, så det håber jeg. Tror du, han er det, bare når denne uge render ud? Jamen, det håber jeg. Men jeg kommer ikke til at deltage. Altså, jeg har set, at der er masser af skriverier om, at han er på vej videre, og det er jo noget, jeg må snakke med Simon Emil om. Altså, jeg har det sådan, og det var også en af det, jeg sagde, da Christina forlod partiet. Altså, hvis ikke man har lyst til at være med, så skal man jo selvfølgelig ikke være med. Men jeg håber, at så mange som muligt har lyst til det. Særligt dygtige folk som Simon Emil. Simon Emil var jo med ombord, helt fremme i bussen, i Liberal Alliance 1.0. Der var så tordnende liberale, igen indtil ringen kom på, eller den var i syne, at man jo var parat til at vælte en blå regering på grund af et skattespørgsmål, på grund af topskat. Det var nok det mest, altså det var jo virkelig klassisk liberal. Han har skrevet en kronik, hvor han ikke ved, om han er enig med jer andre. Christina Egelund, der var politisk ordfører i den meget liberale tid, har forladt det. Altså, jeg synes jo bare, jeg ved ikke, om der er et klart spørgsmål i det her, fordi vi har ikke så lang tid tilbage, men det nej. Jeg synes ikke, pilen peger på, at I bliver et mere og mere liberalt parti. Dem, der stod for partiet, at det var så klassisk liberalt, som det kunne være, og pistolerne var trukket, og man skød på alt, hvad der ikke var, minusvækst i det offentlige og topskattelettelser ned. Den ene er gået ud, og den anden er helt klart gået solo. Så langt kan vi i hvert fald godt konstatere det. Det virker ikke, som om du har ret, når du siger, at I er blevet... Liberal Alliance 2.0 er blevet mere liberal. Det virker, men der lyder en kritik af, at man blandt andet på udlændingedagsordenen er for konservativ. Og det allerførste, jeg sagde til vores sommergruppemøde, det var, nu er det slut med konservativ symbolpolitik, om du vil. Altså, al den her symbolpolitik på udlændingedagsordenen, hvor man blander sig og laver alle mulige åndssvage regler, i stedet for at løse de udfordringer, der med integration. Det er der at trække tingene i en liberal retning. Der er hele diskussionen om øget overvågning af borgerne. Der har man da, synes jeg i hvert fald, for første gang i 2 år oplevet Liberal Alliance, der siger, at vi skal have mindre overvågning af borgerne. Det havde vi da svært ved, mens vi var i regering. Så sammenlignet med den tid, vi var i regering, så er vi da klar tilbage på liberalt spor. Så kan man sige, er retorikken lige så voldsom og ultimativ og skråsikker, som den var mellem 11 og 15 siden? Det er den måske ikke nødvendigvis, nej. Okay. Alex Vanopslagh, 28 år. Tak. Den er jeg glad for. Tak fordi, at du kom i studiet i dag. Det var lige så stor en fornøjelse, som jeg havde regnet med. Nu synes jeg, at vi skal gå ud og se, om Radio 24/7 de får vi står jo hver i vores skæmme stund. Tak fordi du kom, og får så god dag til alle.